Grădina sede și grădina puțărzălina, iutantă a tarimena, că tătari țărni arapi. Mărăgi prispre bledă la mara abroila, doar vesta a țărnii arapi, n-ai la podiri vărăveși. N-ai la podiri vărăveși, jedno mi mladu tătarci, toi amară Pracova, Pracova, Pracorecova. Tătarcii țăzăcani, marule Maricova, acum e marune zemiș, greți și mi zapalea. Mă arată atarăci doamă și dă guri școlă mi paliș, dă guri școlă mi paliș, fac tebi